26 VAT. Klasa A Plug-in Hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła szósta. Jest 9 listopada, poniedziałek. Program Trzeci Polskiego Radia i Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Śląsk, trzeci dzień z rzędu z największą dobową liczbą zakażeń w kraju. Wczoraj ponad 4 tysiące. W całej Polsce prawie 25 tysięcy nowych przypadków COVID-19. W związku z pandemią Czesi o północy wprowadzili obostrzenia w ruchu granicznym. Ponad 800 uczestników protestów białoruskiej opozycji zatrzymano w Mińsku i innych miastach. Prawie 25 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono wczoraj w Polsce. To o 3 tysiące mniej niż dzień wcześniej. Zmarło 236 osób. Najwięcej zakażeń po raz kolejny było na Śląsku. W ciągu doby potwierdzono 24 785 nowych zakażeń. To o ponad 3 tysiące mniej niż poprzedniego dnia, ale i tak liczba ta jest nadal bardzo wysoka. Najwięcej nowych przypadków mamy na Śląsku, ponad 4200 i w Małopolsce ponad 2800. Jak mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut, epidemii jeszcze nie udało się zahamować. Tendencja mogłaby się ustalić, gdyby jutro, pojutrze nie było żadnego wzrostu, tylko spadek. Najlepsze metody walki z epidemią to przestrzeganie zasad higieny, zachowywanie dystansu i zakrywanie ust oraz nosa, przypomina profesor Gut. Czwarte, które jest, to brzmi bardzo prosto. Jeśli nie musisz, nie idź. To łączy się i ze szkołą zdalną, i z pracą zdalną, i ze wszystkim innym. Obecnie w polskich szpitalach jest leczonych ponad 20 tysięcy pacjentów chorych na COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych rozpoczynają naukę zdalną. Na odległość uczą się już uczniowie starszych klas podstawówki i szkół średnich. Nauka zdalna ma obowiązywać do 29 listopada. Do tego też dnia rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. A w związku z pandemią koronawirusa o północy Czesi wprowadzili ograniczenia w ruchu granicznym. Z pewnymi wyjątkami dotyczą one także osób wjeżdżających z Polski. Negatywny wynik testu na koronawirusa lub 10-dniowa kwarantanna. Od tej zasady będą jednak wyjątki. Testy lub kwarantanna nie będą obowiązywać pracowników transgranicznych i studentów, którzy przekraczają granicę przynajmniej raz w tygodniu. Obowiązek nie obejmie też pracowników transportu międzynarodowego i osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem. W pilnych sprawach rodzinnych, zdrowotnych lub zawodowych będzie można wjechać do kraju, ale na mniej niż 12 godzin. Pozostałe osoby przyjeżdżające do Czech z krajów wysokiego ryzyka, w tym z Polski, będą musiały wypełnić formularz lokalizacyjny, a potem poddać się kwarantannie lub w ciągu 5 dni od przyjazdu wykonać badanie. Akceptowany będzie też wynik testu wykonanego w innym kraju, jednak nie wcześniej niż 3 dni przed przyjazdem. Lista państw wysokiego ryzyka będzie aktualizowana co piątek na podstawie danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Bez ograniczeń będą mogły wjechać do Czech osoby podróżujące z krajów niskiego zagrożenia epidemicznego. To m.in. Niemcy, Grecja, kraje skandynawskie i kraje bałtyckie. Mija 3 miesiąc protestów białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W Mińsku i innych miastach zatrzymano wczoraj ponad 800 uczestników protestu. To rekord w tym miesiącu. Wśród zatrzymanych w Mińsku znajdują się mistrz Białorusi z 2008 roku Wolga Hiżynkowa, wicemistrz olimpijski w dziesięcioboju Andrzej Krauczenka, znany aktor dziecięcy z białoruskiej Dobranocki Aleksandr Żdanowicz i kilku dziennikarzy, którzy wykonywali swoje obowiązki służbowe. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna do godzin wieczornych ustaliło nazwiska ponad 550 zatrzymanych osób. Niezależne media pokazują nagrania, jak demonstranci byli po zatrzymaniu bici, ciągnięci po asfalcie czy stawiani na kolana z podniesionymi rękoma. Widziano również, jak zatrzymanych demonstrantów zabierały karetki pogotowia. Do zatrzymań protestujących dochodziło również w Brześciu, Homlu, Pińsku, Wołkowysku i innych białoruskich miastach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. 25 odznaczeń odebrali aktorzy i pracownicy Teatru Powszechnego w Łodzi. Medale Gloria Artis i odznaki zasłużone dla kultury polskiej przyznał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Wyróżnienia otrzymali aktorzy Barbara Połomska i Michał Szewczyk, a także ci, których na co dzień nie widać na scenie. Członkowie zespołu artystycznego, garderobiana, akustyk czy oświetleniowiec, mówi dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska.

someone lay dead on the sand, would you stay and take a man? Protect the Land i System of a Down. Pierwszy raz od 15 lat panowie System of a Down wypuścili utwór. Jest to ściśle związane z trudną sytuacją w Górskim Karabachu i Armenii, no bo przecież panowie z Armenii pochodzą. Jak czytam w oficjalnym oświadczeniu, my jako System of a Down po raz pierwszy od 15 lat wypuściliśmy nową muzykę. Uznaliśmy, że to najlepszy czas na takie posunięcie, bo razem nasza czwórka ma coś bardzo ważnego do powiedzenia jednym głosem. Te dwie piosenki, czyli ten Protect the Land, który przed chwilą usłyszeliśmy, i drugi Genocidal Humanoids mówią o straszliwej, poważnej wojnie, jaka ma miejsce w naszych kulturowych ojczyznach Górskim Karabachu i Armenii. 6.13. From Out of Nowhere, Faith No More, Trójka. We'll be right back. 6.16, poranny program Pora na Trójkę. Teraz mamy dla Państwa parę słów na temat środy, bo w środę 11 listopada, Święto Niepodległości. No i w związku z tym atrakcje. Rusza 15 edycja Przystanku Niepodległości, a w związku z tym powstała specjalna gra fabularna online. Nazywa się ona Tak zmienił się świat i została osadzona w okresie 20-lecia międzywojennego. Ta gra przygotowana przez Muzeum Historii Polski pokazuje, jak radio zmieniło życie społeczeństwa. A na ten temat rozmowa z Gabrielą Sierocińską-Dec z działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski. Rozmawia Agata Nawotnik. W tym roku Muzeum Historii Polski już po raz 15 organizuje Przystanek Niepodległości. Tegoroczna edycja jest nieco nietypowa, bo zapraszamy do gry, ale zapraszamy do gry wirtualnej. Zapraszamy do sieci, do internetu. Tam pod adresem www.przystanekniepodległość.muzhp.pl znajdą Państwo naszą nową grę pod tytułem Tak zmienił się świat. I na czym ta gra polega? To jest gra, w której przenosimy się do 20-lecia międzywojennego, do złotych lat polskiego radia, ponieważ to radio jest głównym tematem naszej gry i to, jak radio zmieniło życie pewnej rodziny. Bohaterami naszej gry i prowadzą Państwa przez tę grę są Marcińscy, to jest wielopokoleniowa rodzina mieszkająca w warszawskiej kamienicy. Każdy z członków rodziny ma swoje zainteresowania, pasje, potrzeby. Na przykład senior rodu, pan Wojciech, nie wyobraża sobie życia bez codziennych informacji. Mama, Anna, bardzo lubi kabarety, a syn jest fanem piłki nożnej i harcerzem. Każdego z członków rodziny pokazujemy poprzez te tematy i na początku pokazujemy, w jaki sposób mieli dostęp do różnych rzeczy, zanim rozwinęły się technologie, a więc jak wyglądał rynek prasowy w II Rzeczpospolitej, jak wyglądały teatry warszawskie, jak wyglądał sport, jakie dyscypliny sportowe były popularne. I później jest taki moment kluczowy w życiu tej rodziny, że dziadek wraca do domu z radioodbiornikiem. I pokazujemy w kolejnym pokoju tej gry, bo gra składa się z kilku pokoi, jak radio zmieniło życie tej rodziny. Co takiego dzięki radiu weszło do domu Marcińskich? Jakie ciekawostki na temat historii polskiego radia zostały zawarte w tej grze? Jak rozwinęło się polskie radio w okresie 20-lecia międzywojennego, jak różnorodne audycje miało, ilu wspaniałych ludzi było zaangażowanych w tworzenie polskiego radia. Poznajemy to głównie dzięki dźwiękom, bo w tym ostatnim pokoju wykorzystujemy sporo dźwięków archiwalnych z archiwum polskiego radia i te archiwalne audycje są głównym punktem ostatniego pokoju radiowego. I po wykonaniu wszystkich zadań, na końcu czeka niespodzianka, głos z przyszłości bardzo znanej osoby, nie będę mówić może kogo to głos, bo to ma być mała niespodzianka. I tak wygląda to w tym roku. Z Gabrielą Sierocińską-Dec z działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski rozmawiała Agata Nowotnik. Jestem ciekaw, czy ta bardzo znana osoba z przyszłości to magister Michał Migała. Bardzo możliwe, dzisiaj się o tym dowiemy. Kwiat jabłoni, mogło być nic i trójka. 20 minut po szóstej. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko.

Dawni bogowie eteru władający niewidzialną materią przenoszącą cząsteczki dźwięku z naszego studia do Państwa odbiorników spowodowali, że chwilę temu się nie udało, ale teraz się uda, ale opowiedzieć. Teraz mam nadzieję, że się uda. O bulldogu. W ogóle to jest 28 po 6. Tak jest. To teraz spróbuję o tym bulldogu. W miejscowości Rabbit Hash, to jest w stanie Kentucky, wybiera się na burmistrza nie człowieka, a psa właśnie. To już któryś z kolei wybór tym razem padło na bulldoga. Mhm. Bulldog dostał ponad 17 tysięcy głosów. Ale za... bulldog marki angielskiej, francuskiej, który? A wybierzesz sobie? Francuskiej wolę. Dobra, francuskiej. nie, rzeczywiście francuskiej, wiesz, masz rację, naprawdę, bulldog francuski. No, ty się jednak znasz. 17 tysięcy głosów na 23 tysiące głosów dostał właśnie on. To jest w ogóle rekord, jeśli chodzi o dostawanie głosów przez psy. A w ogóle wiesz, skąd to się wzięło, że to psy mają tam być? No właśnie, dlatego, co to za historia jest? Czy przede wszystkim myślę, że to czasami lepiej wybrać psa niż człowieka na to stanowisko. To raz. A dwa, że trwa zbiórka pieniędzy, dlatego że ta miejscowość, w której wybiera się burmistrza psa, jest miejscowością zabytkową. Mhm. I zbierają pieniądze na to, żeby historyczny sklep wielobranżowy mógł dalej funkcjonować. To jest w ogóle, ja czytałem kiedyś o tej miejscowości, tam mieszka całe 500 osób. Tak jest. Niesamowita historia. No rzeczywiście, ja się zastanawiam, kto był kontrkandydatem, bo jak miałbym do wyboru na przykład takiego bulldoga francuskiego albo dziobaka, no wybór nie byłby wcale ale taki prosty. Ale nie możesz mieć dziobaka jak te same psy. Tylko psy mogą to startować? Psy. Kurczę. No i co teraz? Ale plan był dobry z tym dziobakiem. Spójrzmy przez okno. Z oknami jeszcze ciemno i mgliście w wielu miejscach. Właściwie tylko i wyłącznie z tego, co widzę na mapie pogodowej, to tylko w Mazowieckiem nie ma teraz mgły. Te mgły będą z nami prawie, że do końca dnia. Na termometrach najwięcej stopni w Bydgoszczy i w Gdańsku, około 8, mniej w Poznaniu, 6, a najchłodniej teraz w Katowicach, 0 stopni. Na szczęście wiatr jest słabo umiarkowany i z tego, co mówią synoptycy, dzisiaj nie będzie padać. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Kuba jest na swoim polu, ale ze spisem rolnym na pewno w polu nie jest. Spisał się jako jeden z pierwszych. Cała Europa się spisuje, a to zobowiązuje. Zwłaszcza jak można zrobić to przez internet. Szybko i bezpiecznie. No i mam nadzieję, że zebrane dane wpłyną na politykę rolną. Oby tak było. A w loterii spisowej można wygrać cenne nagrody. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 270 99 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ich

20 minut pozostało do godziny 7 i pierwszy w tym tygodniu przegląd prasy w Trójce. Już? Kto zaczyna? To ja zaczynam, bo ja mam dobre wiadomości dla kierowców. Już niedługo znikną szlabany na niektórych autostradach. Po prostu zamiast zatrzymywać się i płacić na tej bramce i robić przy okazji korek strasznie duże, będziemy płacić za pomocą aplikacji. Jeżeli zdarzy się tak, że zapomnimy tego zrobić, to musimy liczyć się oczywiście z mandatem, bo może nas złapać policja, ale spokojnie, dla zapominalskich jest czas 3 dni na to, żeby taką opłatę uiścić. Wstecznie. Tak jest. Mm-hmm. No chyba, że zostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, złapani, no to niestety, no to dostaniemy mandat. O tym pisze dzisiaj Gazeta Dziennik, Gazeta Prawna. Ja mam z kolei Rzeczpospolitą i skoro jesteśmy przy temacie motoryzacji, proszę bardzo, coraz dłuższe kolejki po prawo jazdy. Rzeczpospolita donosi, że w czasie pandemii więcej osób chce korzystać z własnego auta, jednak na egzamin praktyczny w największych miastach czeka się dziś około miesiąca. To jest ciekawe, bo ja rozmawiałem w sobotę z znajomym mechanikiem samochodowym, który ma coraz mniej klientów, bo ludzie nie jeżdżą do pracy, bo mają home office tak zwany. Więc jest to ciekawe, że tutaj mamy drugi punkt widzenia. Czas oczekiwania na egzamin na prawo jazdy wydłużył się w ciągu roku już kilkukrotnie. Ale to w dużych miastach? Tak, w dużych miastach. Że w miejscowościach mniejszych lepiej robić prawo jazdy. Ale to jak ktoś sobie gorzej radzi za kierownicą, to jest teoretycznie takie wyjście, no bo jest mniej zagrożeń, mniej skrzyżowań, ale z drugiej strony ci instruktorzy z tych małych miast dobrze wiedzą, po co ci z tych większych tam przyjeżdżają i już tak ten poziom się wyrównuje. To Rzeczpospolita na temat coraz większych kolejek po prawo jazdy. No to teraz Gazeta Polska i dział Kultura. Pamiętasz taki film Twój Wincent? Nie. To był film, który był stworzony tylko i wyłącznie z obrazów. Tak. Pamiętasz. No to teraz na tej zasadzie powstanie film Chłopi. Zagra w tym filmie m.in. Sonia Bohosiewicz, Maciej Musiał, Dorota Stalińska czy Julia Wieniawa. Najpierw aktorzy będą grać, a później te kadry zostaną namalowane właśnie w stylu Młodej Polski. Czyli tak, na podstawie kliszy filmowej i kadrów zostaną... No dobrze, ale to wiadomo, czy komputerowo, czy to ręcznie będzie? Ja myślę, że to będzie ręcznie. To płótno malarskie to będzie pewnie ręcznie. To trochę zajmie. To trochę zajmie, dlatego też nie wiemy jeszcze, kiedy premiera tego filmu, ale czekam na niego z niecierpliwością. Będzie ładny. Tu jest jeden kadr. W Gazecie Polskiej jeden kadr jest już znany. Polska Times. Proszę pani, coś dla ciebie. Tak. Przepis na rogala świętomarcińskiego. O, posłuchamy, czy to rzeczywiście prawdziwy rogal, czy nieoszukany. Pyszny, tradycyjny wypiek pełen aromatu. Ciasto. Tak. Znasz składniki na oczywiście pamięć? No dobrze. Dziadek był piekarzem i cukiernikiem. Myślałem, że rogalem. Dobrze. Ciasto, 50 gramów drożdży, jedna szklanka mleka, 6 jajek. Tak, wszystko się zgadza. 2 łyżki cukru, kilo mąki, pół kostki masła roztopionego. No to masło, powiem ci, że według oryginalnej receptury nie powinno być w certyfikowanych rogalach świętomarcińskich. Naprawdę? Naprawdę, zamiast masła powinna być margaryna. Redaktorzy z Polska Times, koleżanka tutaj... Poznaniary nie oszukają. Nie koleżanka wiecie. Pyra składa wotum tutaj w oczywiście kwestii tego. Co jeszcze ja mam? Jeśli ktoś z państwa zastanawia się, do kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy, o tym pisze dział Gospodarka Gazety Polskiej. Do 29 listopada można z takiego dodatkowego zasiłku skorzystać. On należy się tym, którzy nie mają z kim zostawić swoje dzieci ze względu na zamknięcie żłobka albo klubu dziecięcego albo szkoły. O szczegółach w Gazecie Polskiej. Natomiast w przeglądzie sportowym, to akurat a propos mojej poznańskości, możecie państwo przeczytać: dlaczego Lech znowu przegrał z Legią? W doliczonym czasie. Bo jest gorszy? Nie wiem. Nie znasz się na sporcie, nie wypowiadaj się. No tak, ale jak ktoś przegrywa, to dlatego, że jest gorszy. Czasami to od szczęścia zależy. Nie trzeba się znać. Nieprawda. Na koniec jeszcze Super Ekspres dzisiejszy i Daniel Olbrychski, lat 75, samiec alfa w pełnej krasie, jeździ na koniu. A ja kiedyś pana Daniela widziałam tak na koniu. Jeździ na koniu i pali papierosy naraz. Oczywiście nie polecamy spożywania nikotyny w żaden sposób, gdyż jest to niezdrowe, aczkolwiek wygląda jak z reklamy, jak pewien cowboy. Jak z reklamy. To na tyle, jak chodzi o przegląd prasy. Więcej zdjęć pana Daniela Olbrychskiego w dzisiejszym Super Ekspresie. Kwadrans do 7, proszę, super dla ciebie. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w kaktus kanion zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano. Choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult. Bez grawitacji rumba lepiej idzie nam. Minut do godziny 7. Dart Seneca, Kosmodrom na kanale YouTube Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wspaniały teledysk do tego dzieła, polecam. Pierwsza. Ja o innym kompozytorze chciałabym. No właśnie, powiedzieć. Proszę. O 23-letnim Wojtku Szczepaniku. To jest pianista i kompozytor, który niedawno temu wydał swoje krążek o nazwie Atmosfer. Taki młody? Taki młody chłopak. No. 23 lata, dla ciebie młody. Smyk. Może być Smyk. Smyk. No. Ale Smyk, zobacz, jaką robi już karierę i jako pomyślał sobie o promocji w ogóle tej płyty Atmosfer, dlatego że postanowił wydać ją przy zerowym nakładzie, przy zerowym śladzie węgla. O, dokładnie tak. Nie udało mu się to do końca, ale próbował i na przykład stwierdził, że będzie jeździć rowerem do pracy i do swojego studia, gdzie nagrywa tę płytę. To już trochę zmniejsza sobie dwutlenek węgla, bo nie jedzie samochodem. Ale wydycha więcej, bo się męczy. No widzisz. No ja znajdę dziurę w całym. Zadzwoń do Wojtka. Jeśli chodzi o promocję, jeśli chodzi o klip, to postanowił wykorzystać obrazy innych artystów, którzy użyli ich w swoim klipie. Dzięki temu też zyskuje trochę. Czyli recykling obrazków, w związku z tym nie było ekipy na planie, więc oszczędzono ślad węglowy. Można, wspaniale. Można, to nie wszystko, bo jeśli chodzi o dystrybucję, to postanowił na razie nie wydawać takiego fizycznego krążka, tylko puścić go do sieci. Kolejne zaoszczędzenie dwutlenku węgla. No i zobacz, jest promocja. Wiesz co, to jest dorobienie moim zdaniem teorii do czegoś, co robi każdy muzyk w Polsce, bo każdy muzyk w Polsce jeździ rowerem do studia, bo nie ma na samochód. Dlatego mówię o takich młodych muzykach oczywiście. Wrzuca płytę do sieci, bo nie ma pieniędzy na to, żeby wydać fizyczny krążek. Klei klip z tego, co nagrał telefonem u cioci na imieninach, dlatego że nie ma na ekipę filmową, więc... A pan dorobił do tego teorię. To... Ja myślę, że po prostu ten pan odkrył, że wszyscy artyści są ekologami przy okazji, no. To może tak, o widzisz, bardzo dobrze. No. Bardzo ładnie powiedziałaś, dlatego że teraz Wonky One w Trójce, Papro Dziad, wokalista tego zespołu, żywy przykład mega ekologicznego człowieka, który postanowił żyć w zgodzie z naturą bez żadnego kredytu. Las, proszę.